号と凄まじい死闘を続けるピッコロ。悟空やベジータたちが精神と時の部屋の修行から戻ってくるまで、何としてでも持ちこたえなければならないのだ。一方、ブルマはついに人造人間17号と18号の動きを止めるコントローラーを完成させた。だが、すでに遅く、セルが17号18号を吸収すべく姿を現した。捨て身の反撃及ばず、ピッコロ燃え尽きる。 niezwyciężona bestia。To Komórczak znalazł nas. Nie zauważyłem, kiedy się do nas zbliżył. A cóż to za potwór? Nie zna go, a mnie się zdawało, że cyborgi dobrze się znają. Nie do wiary. To mój wielki dzień. Cierpliwość czasem popłaca. Wiedziałem, że wcześniej czy później naprowadzisz mnie na ślad C-17 i C-18. Ziści się w końcu moje marzenie. To zapewne jest C-17, a ta dziewczyna to C-18. Ale tego nie znam. Nosi jednak znak Armii Czerwonej Wstęgi. Zapewne jest jednym z robotów doktora Giro. Zresztą, czy to ważne? To stary model. Nie przyda mi się. I co teraz zrobisz, szatanie serduszko? Tylko śmierć mogłaby mi przeszkodzić w realizacji planów. Widzę, że poświęciłeś wiele ludzkich istnień, by zdobyć tyle energii. Popełniłem błąd, darując ci życie podczas naszego pierwszego starcia. Co tam się dzieje? Wyczuwam niszczącą moc komórczaka, a wy? Ja też. Koniec świata. Sytuacja jest beznadziejna. Komórczak odnalazł cyborgi. Nie zdołamy uratować Ziemi. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Bulma zjawi się tu dopiero za 20 minut. Nie zdążymy ich unieszkodliwić. Moglibyście wylecieć jej na spotkanie i wziąć od niej to ważne urządzenie. Może jeszcze zdążycie. Ona ma rację. Przestaliście myśleć. Cały rozum poszedł wam w mięśnie. Lecę po skrzynkę. Włączę przyspieszacz. Zaraz będę z powrotem. Krillan, nie mogę tu siedzieć bezczynnie. Co? Szatanowi nie pomogę, ale wolę lecieć niż siedzieć tu i czekać. Zostań z nami, Tenshin. To czyste szaleństwo. Potworne ryzyko. A ja nic nie mogę zrobić. Gdybym był trochę młodszy, też bym poleciał. Dawno już minęły czasy mojej świetności. Proszę cię, Songo, gdziekolwiek jesteś, wracaj do nas. Potrzebujemy twojej pomocy. Wiem, że twój trening trwa tylko jeden dzień, ale to za długo. Za chwilę sytuacja stanie się beznadziejna. Songo. Songo Kan. Vegeta, pośpiesz się. Nie wiem, kim jesteś, ale wiem, że mi przeszkadzasz. Mógłbyś się trochę odsunąć? Nie skończyłem jeszcze z szatanem serduszko. C-17, uciekaj. Ten potwór chce cię zjeść. Jest niebezpieczny. Uważaj. Co takiego? Robi wrażenie bardzo silnego. Czego on chce ode mnie? Dlaczego miałby mnie pochłonąć? Chce być jeszcze silniejszy. Nazywa się Komórczak. Stworzył go komputer, zaprogramowany przez doktora Jiro. Już teraz jest groźny. Lecz gdy zaabsorbuje twoją energię, będzie nie do pokonania. Co on wygaduje? To dla was dobra wiadomość, dzieci. Staniecie się częścią mnie. Będziecie niepokonane. Razem zdobędziemy władzę absolutną. Będziemy najpotężniejszym robotem we wszechświecie. Tak, jak to sobie obmyślił doktor Giro. Nie mam ochoty tego słuchać. Nie pozbawisz mnie energii. Niepokonanym wojownikiem jestem tutaj ja. Chcesz tego czy nie, i tak będziesz częścią mnie. I nie ty będziesz o tym decydował. Zrobię z tobą, co zechcę. Męczy mnie to gadanie, stary. C-17, uciekaj. To dla ciebie zbyt potężny wróg. Nie pokonasz go. C-17 i 18. Nie dajcie sobie skraść energii. Jemu nie zależy na Songu. Kpi sobie z niego. On chce zniszczyć cały wszechświat. Skąd to wszystko wiesz? Nic nam wcześniej o nim nie wspominałeś, więc daruj sobie teraz dobre rady. Nie do wiary. Na co oni czekają? Łatwo powiedzieć. Jest od nich o wiele silniejszy. C-18, schowaj się gdzieś. Jeżeli komórczak zaabsorbuje twoją energię, nic go już nie powstrzyma. Zniszczy cały świat. Zgoda, ale trzeba coś zrobić. Ostrzegałem cię. Niech będzie, co ma być. Patrzcie, udało mu się. To niemożliwe. Szatan serduszko nie mógł tego zrobić, jest za słaby. Jakże to? Jak on to zrobił? Nie wierzę własnym oczom. Skąd on czerpie siłę? C-17, uciekaj! Skręcił mu kark. Mówiłem ci, że nikt nie zdoła mnie pokonać. Sam sobie jesteś winien. Nie posłuchałeś mnie. Mam więcej energii niż potrzebuję. Nic mnie nie powstrzyma. Zginiesz. To straszne, co on zamierza. Zjawił się Komórczak. Jest coraz więcej ofiar. Biedny mój pan wszechmogący. Son Gokan. Nie, to na nic. Trzeba ratować szatana serduszko, lećmy mu na ratunek. Nie pomożemy mu. Jesteśmy za słabi. Bez Wegety nie poradzimy sobie. Wegeta, wyjdziesz stamtąd w końcu, czy nie? Wegeta, czekamy na ciebie. Yeah. Komórczak w okamgnieniu obezwładnił szatana serduszko. Jest bardzo dumny z siebie. Jeżeli nikt mu nie przeszkodzi, pochłonie energię cyborgów 17 i 18 i nic go już nie powstrzyma. Czy Songo i Vegeta zdążą pokrzyżować plany Komórczaka? 号も18号もセルに吸収されちまう。早く出てこいベジータ。 戦う時が来たようだ。孫悟空と出会う前にセルと。 次回ドラゴンボール Z、 残された唯一の望み、無言の戦士16号を立つ。 すごい、16号ってこんなに強かった。